at sa hangin. Kongreto ang tapat na pag-ibig, kinukulang lamang sa agos at pagbigas ng loob. Paano kasi ang hirap isalin ang katibayan na totoo ang damdamin. Talo palagi ang mahiyoy, kulang sa lalim kung pahiwatig na bawat pagkakataong umamin. Nauunahan ng gapong sa bawat paito. Desperado, desperado. Kahit sa kuni-kuni, luging-lugi pa rin sa'yo. Detalyado, detalyado. Hindi sa di ko pinapahiwatig, sadyang wala lang talagang alam kung paano nga ba inaakit ang isang kaibig-ibig na binibinig. Kapasyan mo na lang ako kung handa ka na. Handa na ba? Talo palagi ang mahiyoy, kulang sa lalim kung pahiwatig na bawat pagkakataong umamin. Nauunahan ang gabang sa bawat pagkakataong.